võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. We're here before us. We're here before. And they are here to stay. Machine Nation. Nation. Nation. Nation. Machine. Machine. Machine. Machine. Tere, tere kõigile Raadio 2 õhtusevendi kuulajatele. Lõpuks ometi on kätte jõunud kolmapäev, mis tähendab ainult seda, et Raadio 2 sagedustel kuuletada häid take house'i ja tehno rütme, mille järgi siis autoroolis, kodus, kus iganes jalgu nõksutada ja muusikat mängib ette siis siin mina Merimell. Ja mis veel? Aha, ütlen kohe ära kõigile aitäh, kes käisid viimasel masinapeol. See oli super äge ja kellel ikka veel janutab tehno järgi siis, mis kuupäev see oli 14. mai ja 14. olen ma on graalis. Soojendan siukest artisti nagu Benjamin Damage, nii et kirjutakse endale märgmikus üles ja hakkame praegu juba siis näiteks soojendama. Esimene lugu on Tencent Pikalt, loolimeks on Calf. Forest, Lonemaks Manhattan ja remixiks Vamm. Got me getting sus. kuulajaks jälle peale vana hea Sydney Charles, loo nimeks Cave Rave ja remixiaks muidugi Khalid. Khalidi oleks vaja kiiremas korras ka Eestisse. Nii et kes siis kutsub? Khalidi nime näeb praegusel hetkel, mina vähemalt näen igal pool toppides, ta on ka vend. Thank you. praegu oleks peale siuke artist nagu Ian Bulli, loo nimeks Celtic Cross ja mixijaks muidugi Len Fagi. Bomb shit. peale Mr. Magnetic, loo nimeks Night Wilshire, miksijaks on Jam Bray. Muideks Jam Bray, üsnagi uus tulija tegija, on lastud muusikat välja Jim Edgar'i labelis Outer Magic ja näiteks eile õhtu oli ta siis tema debüüt Boiler Roomis. Soovitan kõigile järgi vaadata, et selline jällegi teistmoodi tehno, hästi minimaalne, aga ühel koha peal suurte kõralitega, siis on ikka väga vägev. Minu jaoks see artist on väga huvitav ja nii-öelda minu to-do listis on kindlasti Jam Bray Eestisse kutsumine ja üritan aga siia raadiosse saada oma miksi ja intervjuuga. Second Sun ja loo nimeks on Control. Kõik, kellele nimed meelde ja siis minge raadio kohe kodukale. Võtate saadete alt Machine Nation ja seal on tracklist olemas. Samuti võite mulle sinna ka kirjutada, joonistada, seal on foorum. Ja nagu meie sükkine väike chat, kui mingi küsimus ja asju on, siis ma alati vastan. Yeah. see on taas Tencent Pika loo nimeks Edging Forward. Ja hetkel on minu arust ikkagi väga kõige kuumem tehnopaar Tencent Pika. Käisingi nüüd enne üks päev vaatse, mis Speedboardis toimub. Tehno mingi top 100 oligi reaalselt Tencent Pikat täis. Kas 3-4 lugu. Ja muideks praegu kähku googeldasin välja, et 15. mail on Tencent Pika Norras. Ma arvan, et tuleb minna. Mm-hmm. Siis on veel pakkuda 21. mai Belgias. Ma vaatan, et neil on ikka väga tihe graafik. Väga lahe. machines were here before us. Were here before. And they are here to stay. We'll be right back. praegu oleks peale tõeline tehno superstaar, juba väga vana tegija Jay Newman, loo nimeks Fusion. Ja kes teda ka laivis kuulata tahab, siis 20. mai on Jay Roomas. Viimane banger on Turncadilt, loo nimeks Model 2 ja remixeks Lämm. Aga mina nüüd kiirustan siis siit välja, laseme uued saated peale ja kohtume järgmine kolmapäev. Tšau!